Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, god morgen her til Millionærklubben, hvor vi altså er kommet i gang lidt for sent. Vi har tekniske problemer, og der er altså ikke nogen, der er mere ked af det, end vi er. Så jeg beklager virkelig derude. Men lad os se at komme i gang med dagens program. Det skal handle blandt andet om coronaregulering og vage krigsudmeldinger. Det er altså nogle af overskrifterne her for dagens udsendelse. Vi går all in på riget i midten de næste 55 minutter, og det er altså Kina, det skal handle om. Og derfor har jeg inviteret en gæst, der ved mere om Kina end de fleste. Peter Lisby, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du står bag China Experience. I tilbyder rådgivning, videndeling, uddannelse, inspirationsture og meget, meget mere til erhvervsliv og nøglepersoner. Og så plejer jeg at sige, Peter, at du bor i Shanghai. Det gør du sådan set ikke mere. Hvad er det, der er lige ved at ske med jeres virksomhed? Det er rigtigt, ja. Vi har lige haft et stop i Singapore på vej tilbage her til Danmark. Og i den forbindelse har vi besluttet os for at sætte op i Singapore og flytte tilbage til Singapore her efter sommerferien. Og på baggrund af noget af det, som vi jo selvfølgelig skal tale lidt om i dag, det der foregår i Kina i forhold til lockdown. Det drejer sig om, det var egentlig, at vi ønsker at få mere kontrol over vores eget liv, som vi ikke følte, vi havde i Shanghai. Vi forlod Shanghai efter 8 ugers hård lockdown, tog så til Singapore i en måneds tid. Og vores yngste datter, Smilla på 10, hun sagde så efter nogle dage, at det er da dejligt her i Singapore. Her kunne man jo også bo, og nu havde de jo prøvet det der med at skifte skoler og det ene og det andet, og det voksede så på os, og som du ved, så arbejder min hustru for TV2, og hun skulle også have tænkt til at gå op i forhold til hendes dækning. Vi har været meget begrænset i Kina det seneste år, været meget i Shanghai, så det at kunne agere i hele Asien er rigtig godt for os alle sammen. Din hustru er Christina Bortrup, som vi altså også har fornøjelsen af flere gange her i Millionærklubben, men nu er der så TV2, der nyder godt af hendes kompetencer. Men Peter, kan I have lige så god føling med, hvad der sker i Kina, når I så bor uden for landet? Ja, det synes jeg godt, vi kan. Det er klart, der er nogle af de der dagligdags ting på gadeniveau, som vi selvfølgelig misser. Men når det er sagt, så har vi jo arbejdet med Kina i så mange år. I 16 år har vi drevet China Experience i Shanghai nu. Og i morges talte jeg med to i Shanghai og har daglig kontakt med forskellige folk af den ene og den anden karakter. Så vi holder os hele tiden opdateret, både forretningsmæssigt, men også i forhold til venner og bekendte. Så. Mm. Og i dag der skal vi altså snylte lidt på din viden om Kina og den udvikling, der foregår derude. Selvfølgelig med de økonomiske briller på, vi vender tilbage til den historie. Lars Persson, jeg skal også huske at sige godmorgen til dig. Du er sådan set også. Ja, det er godmorgen. Ja, vi skal have styr på aktiemarkedet her på en dag. Det amerikanske marked kunne altså ikke helt holde dampen oppe i går. Vi landede altså lige i små plusser. Det var selvfølgelig også en fredag, altså slutningen på sidste uge, der var temmelig godt kørende for aktierne. Hvad er stemningen derude i dag? Jamen heldigvis vender vi rundt og stiger på de europæiske markeder. Det danske marked startede egentlig en lille smule småsurt, og det er egentlig også nogle af de tunge drenge, der hænger lidt i bremsen. Hvad hedder det nu? Danske Bank og Novo er i minus, men altså, jamen, så har vi noget GN Store Nord, noget ISS, noget Ørsted og noget Bavarian, som trækker den anden vej. Hvis vi lige starter ved den sidste, Bavarian Nordic, den stiger en lille smule, fordi at de har fået sådan fast track til deres RS-vaccine, fordi at det var noget af det, vi oplevede meget, efter vi lige åbnede op, at mange fik den her hoste, som mange troede i gamle dage, det jo egentlig bare var noget influenza eller lignende, men man har faktisk fundet ud af, at der er en vaccine eller en virus, der går ned i lungerne. Alle de virer, der drøner rundt i luften. Til gengæld så fik nogle ordentlige øretæver jo i går mandag, på grund af, at WHO ikke havde gjort abekopper til sådan en virkelig verdensomspændende pandemi, men bare sagde, at det var lidt farligt, eller nu hæver vi ny kriseniveauet. Så det var der mange, der blev skuffet over, og nogen selv var der også fra. Det er lidt skørt jo, ikke? Jo, men altså, man skal også bare tænke på, at Bavarian Nordic var jo nede i kurs 120 i maj måned, og nu ligger vi og handler 220-240. Så altså, der er jo nogen, der har haft en god forretning her på den korte bane, og aktien er jo stadigvæk en del shortet, så der må vel være nogen, der nyder godt hver gang, at aktien falder en lille smule tilbage. Så vi må se, om vi kan få smøget ærmerne op og sende den her aktie lidt højere. Men det her virus-tingling, det er nok noget, vi skal snakke meget mere om de næste mange år, og noget, der skal bekæmpes en hel del. Så, og i morgen har vi faktisk et tema her i Millionærklubben med Lars Persson om medicinal- og biotech-aktier, så der kan man jo altså også lytte med. Der kommer vi helt sikkert ind omkring Bavaria Nordic også. Og de har jo klaret sig rigtig godt. Jeg skrev en teknisk set i går til Euroinvestor, hvor jeg tog Novo og AstraZeneca, og det er jo også nogle af dem, der har klaret sig faktisk rigtig godt i den her krisetid, og det er jo måske, fordi folk søger lidt det her år. Det eneste, der rigtig kan stikke kæppe hjulet på den, det er vel måske Biden lige pludselig siger, at medicinen er lidt for dyr i USA, og så er det måske, at det ikke bliver så sjovt at være medicinalaktie investor på den korte bane i hvert fald. Mm. Men til gengæld så er dollaren jo steget, så det gryner jo alle af de store medicinalselskaber. I gamle dage var det jo virkelig noget, vi sad og kiggede på hos Novo, fordi de fik et stort overskud. Men det kan jeg jo snakke meget mere om i morgen. Det glæder mig til at lytte med. Det bliver også spændende. Yes, lad os se, om vi overhovedet kommer i gang i morgen. Ja, Lars Persson, AK var også ude med nyheder i går. Ja, det er noget med noget peanut-allergi. Altså en allergi, som jo vel ret beset også eksisterer alle steder i verden. Ja, det er jo min smertens barn i min millionærklub. Altså, endelig kunne jeg købe den der i december, og så har jeg jo egentlig tabt 27% på den siden. Så det har jo ikke været en helt fed investering. Aktien er også aktiesplittet, så nu håber jeg ligesom folk får øjnene op for den. I skal kun give 125 kroner for den, og jeg gav 172, så... never mind. Det, der er fedt ved ALK, det er jo, at de har en stor og bred pipeline med græs og birk og bønke og cedertræ og så videre. Og nu får de også peanut, som jo er et problem i USA. Så altså, de er jo lidt alene på hele den her vaccinefront på allergisiden. Det, der er det ærgerlige som aktionær, kan man sige, det er, at de fleste, de bliver jo helbredt, når de har fået det. Jeg ved godt, der er nogen, der stopper det, fordi det er en lang behandling med mange stik, og man skal tit forbi doktoren og sådan noget. Der er nogen, der opgiver, og det er heller ikke alle, der bliver behandlet, men det er ikke sådan noget med, at vi skal spise en pille resten af livet, ligesom man skal med insulin og sådan nogle ting og sager. Så når du har gennemgået den her behandling, så burde du egentlig være på den sikre side. Men nu må vi se. Jeg ved ikke, om det er de fleste, der bliver helbredt. En stor del. Og det er heller ikke så slemt. Ja, rigtig nok. Der er sådan, og så er de alene lidt på det her marked. Så ja, vi må se. Men LK stiger lidt i dag og fik også lidt medvind i går. Så ja. På lang sigt, så er det vel en stærk investering, tænker jeg. Ja, ja. Og så er der også ingen morgen uden SAS-nyheder, Lars Persson. Vi skal også lige omkring SAS-nyhederne her til morgen. Og det handler altså om, at Norges erhvervsminister Jan Christian Vester har været ude med et pressemøde her til morgen og sagt, at de er altså ikke klar med friske penge til SAS. Det forventede man vel sådan set heller ikke. Jeg tror måske bare, han sådan skulle sætte en fed streg under, altså også at de her 1,5 milliard norske kroner, som de lånte selskabet under coronakrisen, at de skal altså ikke konverteres til aktier. Er der nogen reaktion på nyhederne denne måned? Ja, aktien stiger faktisk 8%, okay. Så det er nok, fordi vi ikke gider have nogen nordmænd med. Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er jo bare en penny share. Den ligger og bliver handlet i 47 øre, så det er jo lidt eller andet gambling på, at og så til sidst, så siger piloterne måske, ja, men det er i orden, vi vil gerne flyve eller et eller andet, men altså, skal vi ikke bare droppe det selskab og så lave en SAS 2.0 start forfra og spørge, hvem vil egentlig sidde i cockpittet, hvem vil egentlig reparere flyene og så tage den derfra, og så må man jo få omkonverteret sine billetter. Altså, træk i håndbremsen, det skulle de have gjort, ligesom Norwegian gjorde under coronakrisen, så har vi slet ikke stået her, så har man ligesom fået ryddet hele pivetøjet ud. Så sådan det. Og således fik vi altså skudt Millionærklubben i gang her fra Euroinvestor med lidt hiv og sving. Det vil jeg godt indrømme. Jeg beklager meget, altså vi havde tekniske problemer her til morgen. Vi har i dag besøg af Peter Lisby. Det skal handle om Kina hele timen, og Lars Persson er også med os. Og du kan selvfølgelig også være med, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Ja, i mange år der har vi altså sunget sangen om beundringsværdig økonomisk udvikling i Kina, men i et 2022, hvor intet synes at være, som det plejer, hvad vej peger pilen så for Kinas økonomi og for det kinesiske folk? Peter, det ved du sådan set alt om. Lad os starte lidt med hele det her corona-problem, som jo her i vores del af verden ikke er så stort mere. Det kan godt være, at corona-udbruddene er stigende igen, men i Kina er det stadigvæk kæmpestort. Kan du ikke lige male et billede af, hvad der er, der foregår derude? Jo, det kan jeg godt. Hovedproblemet er egentlig, at strategien er den samme. Undskyld, stadigvæk, at man har den her efter vores opfattelse lidt vanvittige nul-tolerance-strategi, hvor man lukker hårdt ned med det samme, der opstår det mindste smitte, stort set uanset hvor. Vi har jo været igennem lockdown i Shanghai, hvor jeg tror, det er det, man har fulgt mest i medierne egentlig rundt omkring i hele verden. Men i virkeligheden er det jo bare mange forskellige steder, hvor Shanghai var et af de vigtige punkter. Det var omkring 300 millioner mennesker, som var under hård lockdown i 2 måneder eller mere. Og det er klart, det sætter hele Kinas vækstmotor på pause, på standby i en stor udstrækning. Og det er klart, at lige i øjeblikket, så er der usikkerhed, der er risiko i forhold til lige præcis det. Der er ikke noget, der tyder på, at de kommer til at lave om på den her strategi lige foreløbig. Det vi i hvert fald kan sige, det er, at inden Xi Jinping han sætter sig tredje gang i stolen her i efteråret til den store partikongres her i oktober-november, der kommer der helt sikkert ikke til at ske noget på den konto. Men vi har også klare indikationer af, at vi skal et stykke frem, før tingene bliver nogenlunde normaliseret. Vi har blandt andet en stor fodboldturnering, Asia Cup, som skulle have løbet af stablen i juni måned 2023, og den blev aflyst af regeringen i Kina for en måneds tid siden. Mm. Så de ser ind i en situation, hvor de gerne vil kontrollere fortsat et pænt stykke tid. Og Peter, når du siger et stykke frem, så er det måske endda endnu længere frem, end vi sådan måske havde stået og troet på her, i hvert fald i vores program. Der er i hvert fald masser af historier ude også om, at der har været nøglepersoner i Kina ude og sige, at det kan da godt være, at det kommer til, at vi kommer til at leve på den her måde i 5 år. Altså, det fik hurtigt hashtagget The Next 5 Years til at eksplodere over på Twitter, og så blev det så også lukket ned, formentlig af det kinesiske styre. Hvad vil jeg? Peter, 5 år ud i fremtiden og leve på den her måde, det giver ingen mening i mit hoved. Gør det det i dit? Nej, det gør det ikke. Det er også derfor, at vi har truffet en beslutning om at forsøge at tage lidt kontrol og rykke et andet sted hen. Det er ikke, fordi vi på nogen måde slipper interessen for Kina og det, vi arbejder med i forhold til Kina, men at være der under de her forhold er usikkert ganske enkelt. Jeg tror faktisk, der kommer til at gå et år til 2 i hvert fald. Jeg ved ikke noget omkring det her med de 5 år. Jeg så den godt på Twitter i går, og den blev fjernet forholdsvis hurtigt derefter. Der er rigtig mange konspirationsteorier derude i øjeblikket. Der er også de her ting om, at man ikke udsteder pas, og der ikke er nogen, der kan forlade landet, og rigtig mange andre ting. Så der er rigtig mange ting oppe i luften i øjeblikket, hvor vi ikke rigtig ved, hvor det skal lande henne. Men lige foreløbig skal vi i hvert fald indstille os på, at det regime, vi har lige nu i forhold til nul-tolerancen, det kommer til at fortsætte. De har bygget tusindvis af de her coronacentre, og det er jo det, der er lidt absurd ved hele situationen. Vi er faktisk ikke bange for at få corona, selvom vi bor i Kina. Vi er mere bange for at havne på et karantænecenter, hvor lyset er tændt med neonlys 24-7, og hvis man ikke er syg, når man kommer derind, så er man det jo, når man forlader det igen. Ja. Så det er hele den situation. Man går meget hårdt til værksen, så jeg lige på CNN her til morgen, at der var 22 nye tilfælde i Shanghai af corona, og der er kun én med symptomer, og det får man altså til at lukke store dele af byen ned. Det er jo sådan ret restriktivt, må man sige. Peter, en ting er, at I kan flytte til Singapore. Hvad siger det kinesiske folk? Altså, hvad siger manden på gaden om det her? I de 16 år, jeg har arbejdet med Kina, har jeg ikke oplevet utilfredshed med noget i samme grad som det, vi oplever nu. Det er klart, vi har base i Shanghai, som er et særligt sted i Kina, og på mange måder ikke repræsenterer Kina, som Kina er mest. Men mange af de folk, der bor og arbejder i Shanghai, er dynamiske karrierefolk, ligesom alle os, og de vil ikke finde sig i det her. De demonstrerer, de er utilfredse, de forsøger at forlade byen, nogle af dem. Der er selvfølgelig også mange, der holder ud og bliver. Og mange har også spurgt mig, kan man forestille sig, at der kommer et oprør og sådan nogle ting? Og det tror jeg ikke, man kan, fordi vi skal huske på, at dem, jeg har meget kontakt med, det er folk som os. Men de fleste kinesere, de læser statsmedier. De tror på det, der står, det de hører i fjernsynet, det de læser i avisen. Og der er propagandaapparatet så stærkt, at de nyheder, der kommer ud, er det, som er styrets linje, og det tror de på. Mm. Så vi skal nok ikke regne med, at Kina bliver styrtet lige foreløbig. Noget af det, som vi kærer os allermest om her i Millionærklubben, det er jo lige præcis inflationshistorien, som jeg altså også stikker lidt af i vores del af verden. Og Kinas nedlukninger, det skubber jo også lidt i den bane, fordi der bliver også lukket ned også i havne og den slags. Så det er måske derfor, at vi sådan allermest er interesseret i at høre, hvordan det går med lockdown i Kina. Peter, hvordan ser det egentlig ud med de her flaskehalsproblemer, og hvor lang tid tror du, at vi skal sådan knokle lidt med det? Jeg tror, vi skal ind i foråret næste år, vi skal et år frem, før det løsner 100%. Men når det er sagt, så kan man se, at både virksomhederne, men også i havnene, er de egentlig orienteret omkring at løse det på en ny måde, hvor man arbejder med de her closed loops, hvor man har et sæt af arbejdere, som er inde, og som bor, arbejder og spiser på fabrikken, i havnen, eller hvor det nu er. Og på den måde kan man holde tingene i gang. Vi kan også se nu, at efter at i april måned var eksporttallene fra Kina lave, de var helt nede på 3,9%, så har vi i maj måned pikket på knap 17%, så der kommer et større outflow, der er simpelthen flere varer, der ryger ud af Kina igen, og deres eksport er på vej tilbage, og det er væksten jo så delvist også, men jo selvfølgelig fordi, at de har været mega ramt i 2 måneder. Så hvor har vi væksten i kinesisk økonomi? De siger, at de skal lande 5,5% i år. Det siger du med et smil. Ja. Og første kvartal blev jo okay, 4,8%, forecastet 4,4%, og de tal kan man jo altid tage lidt med gran salt, men det er nok ikke helt skævt. Og så har vi fået et ret kraftigt dyk nu her. Vi kender jo ikke tallene for anden kvartal endnu. Men de har stadigvæk samme ambition. Li Keqiang har lige været ude at sige det i går, at de stadigvæk arbejder med 5% som målsætning. Hvem er Li Keqiang? Det er vores premierminister i okay, Kina, og pointen omkring det er egentlig også, at de stimulus, som jeg også forventer, vi kommer til at tale lidt om nu, dem kommer der flere af op mod efteråret, fordi de skal have ligningen til at gå op til slut. Når der er gået 12 måneder, så skal de ramme cirka de her 5,5% og bevise for verden, at det stadigvæk kan lade sig gøre og holde gang i vækstmotoren i Kina. Og har du tillid til det? Ja, det har jeg. Det tror jeg, de gør. Det okay. Tror jeg faktisk. Hvor høj er inflationen egentlig i Kina? Det er lidt svært at sige det. De siger selv den omkring 2,8, 3,2, et eller andet sted i det leje. Og jeg har lidt svært ved at tro det. Men det, vi skal tillægge, det er jo, at Kina har en kæmpe buffer, som de altid arbejder med. Det har de på deres energiforsyning. De har store lagre. Det har de også på fødevare. Og på et eller andet tidspunkt, så slipper det op, og så kommer der en realøkonomi, som spiller ind. Og så kommer der selvfølgelig også inflation. Men det er ikke inflation i samme grad, som vi kender det nogen andre steder. Og det er en af de fordele, som Kina mener, de har i øjeblikket, at de ikke i samme grad som andre steder er med til at eksportere inflation til resten af verden. Lars Persson, du sidder jo som investor ind i den her verden, og det kan godt være, at du ikke vælger de kinesiske aktier, men på en eller anden måde, så spiller den kinesiske vækst jo ind på alt, hvad der foregår. Globalt set, det har i lang tid været det, vi kaldte verdens vækstmotor, og hvis den ligesom går ned i gear, hvad gør sådan en mand som dig, altså bekymrer det dig? Jamen altså, det vil jo ramme alle mulige forretninger og virksomheder og sektorer og sådan noget, og vi kan jo se, at vi har haft svært ved at få komponenter ud. Det er jo det, alle skriger på, at vi mangler komponenterne, så det er jo det. Og de nedjusteringer, vi har set, har jo netop været, at man har manglet et eller andet, ikke? Og man har jo set skibene ligge ud for de forskellige store afskibningshavne. Så før var det USA, der var problemet, nu er det så Kina, så kan vi få taget lidt af overkrydderen, så vil det jo også være med til at hjælpe på, hvad kan man sige, inflationen. Og det, der også vil være hjælpe på inflationen, det kan vi jo også se, det er, når Kina ligesom lukker ned, jamen så falder oliepriserne og råvarepriserne lidt, og når det så booster op igen, så stiger tingene lidt igen. Måske håber vi så på, eller håber jeg i hvert fald på, at det stiger en lille smule mindre voldsomt, end man har set tidligere. Det vi så kan se, hvis du kigger ud i gadebilledet, det er, at du mangler jo mange af de kinesiske turister. Det har vi jo levet rigtig godt af, Europa og resten af verden de sidste mange år. Så hvis vi nu hører, som Peter siger, at der ikke bliver udstedt nogen pas, jamen så kommer vi jo til at mangle et rejseløsten folkefærd rigtig mange steder. Så det skal man måske lige overveje sådan i sin turistkalkyler rundt omkring. Så det er måske nogle af, hvad skal man sige, LVMH og den slags brand, som du ville passe på med at købe ind i? Ja, altså, de kan måske købe det via nettet eller nogle andre steder, men det der med, at de står i kø nede i Hermes, eller de tøffer ned for at fotografere den lille havfru og bor en vist antal. Nu er der masser af turister, fordi vi bare selv vil rundt, men hvis den der bølge af kinesiske turister ikke kommer, som vi har set tidligere, og de lægger jo rigtig mange penge, det ved vi, nogle af de der lægger flest penge i Danmark, det har jo været de kinesiske turister sammen med japanske turister, og så kommer vel amerikanerne bagefter. Så altså, vi skal have det der i gang igen, på en eller anden måde i hvert fald, fordi man må bare sige, at Europa er jo sådan et eventyrland, hvor man tager ned og kigger på de der gamle klenode og sådan noget, ikke? Og de har også været at kopiere nogle af byerne, fordi så har de dem også i Kina, ikke? Nu læste vi jo lige, at Disneyland åbner i Shanghai den 30. juni, så må vi jo se, men det mangler vi. Men når jeg så kigger på det, blandt andet de kinesiske indeks, jamen, så er det jo ikke sådan, at de skriger til, at jeg skal strøne ud og købe dem, fordi der er stadigvæk lidt usikkerhed, ikke? Så ja, man har ikke travlt for at købe dem i hvert fald. Peter, det her med de her luksusbrands, det kan godt være, det er bare en fortælling, vi giver os selv herovre i Europa, at det er kineserne og Asien, der sådan køber ind i dem. Er det rigtigt, eller hvad? Nej, det er fuldstændig rigtigt. Der, hvor vi bor eller har boet i Shanghai, har jeg også venner, som arbejder for de der franske luksusbrands, og de har virkelig haft kronedage. Under hele lockdown har det faktisk været et boomende marked, fordi det blev importeret til Kina, blev solgt i de her flagship stores, som ellers nogle gange så lidt tomme ud, og så købte kineserne det jo tax-free, når de rejste. Det gør de så ikke nu. Nu køber de det hjemme i Kina, og der er simpelthen regioner i Kina, blandt andet på Hainan i Sydkina, hvor man har bygget hele tax-free centre kun med de her luksusvarer, hvor de sprøjter de her dyre tasker ud. Så ja, de lever rigtig godt af det. Hvis du har spørgsmål ind til programmet, så kan du altså skrive til os på sms'en 42 42 03 21. Husk også at skrive Mio i starten af din besked, så lander den nemlig lige her inde hos mig. Så Peter Lisby, der skal altså noget til at understøtte den kinesiske vækst. Hvad er det, at styret ligesom sætter i gang derude for at gøre det? Jamen, de gør... For det første så forsøger de at stimulere forbruget i øjeblikket, fordi jeg tror, mange af de kinesiske forbrugere, de har mistet lidt tilliden, bange for at gå ud og bruge for mange penge. Der er rigtig meget usikkerhed i det hele taget, så de i øjeblikket ude at stimulere, blandt andet med coupons til forskellige online stores. Det kan være Alibaba, Pandora og alle de her, hvor vi allerede nu kan se, at det begynder at flytte noget på sig. Så har de sat renterne ned. Det er jo sådan den omvendte verden i forhold til resten af verden. Kina havde noget at give af. De havde et rentespænd på omkring 3,6% og er i gang med langsomt at flytte det ned. Så det er sådan en fuldstændig modsat virkning i forhold til resten af verden. Og det er også det, jeg tror, der kan gå hen og blive en upside på aktiemarkedet, at de gør de her ting. Og så har de gjort en række konkrete ting, som jeg synes er interessant, for eksempel inden for elbiler, som jeg er jo meget orienteret omkring. Jamen, der har de gået ud og sagt, at hvis du køber en elbil i det her år, i 2020, inden udgangen af året, jamen, så får du en rabat på i størrelsesorden 10.000-30.000 kroner på din elbil. Og man har også talt om, at de her statssubsidier, som bliver udfaset 100% ved udgangen af året, at dem vil man forlænge ind i 2023. Så det marked her, det kan vi se allerede nu. Jeg har lyttet med på earning calls på samtlige af de selskaber, som er interessante i Kina på det område, og de har alle sammen kæmpe forventninger og har rigtig god inflow af salg her i maj måned. Det skal vi lige høre lidt om. Hvad er det for selskaber først og fremmest? Vi skal lige have nogle navne på banen, for det er ikke sikkert, at man kender dem. Men det er jo NIO, som jeg har talt om i flere sammenhænge, som jo er massivt på vej ind i det europæiske i øjeblikket, i Tyskland, England, Østrig, Danmark også, Sverige. Det er BYD, som er Kinas største elbilsselskab, det gamle Warren Buffett-backed selskab, som gør det ekstremt godt, og som også er inde i battery storage, og egentlig dækker hele forsyningskæden nu i forhold til lithium og batterier og den slags. Og sidder faktisk lige aktuelt nu og forhandler med Tesla omkring at levere batterier til Tesla også. Og så er det sådan nogen som Li Auto eller XPeng. Så der er i virkeligheden mange forskellige selskaber, som gør det rigtig godt. Vi kan også se det på busser og på lastbilselskaber i Kina, som virkelig er på vej op nu, fordi regeringen har jo sagt i 2025, for eksempel i Shanghai, skal alle offentlige busser, lastbiler, politibiler, alt skal være på el eller en anden form for ny energi. Så der er et kæmpe boom i det marked. Men nu har jeg bare lige slået NIO og BYD op, og de har jo altså udviklet sig ret forskelligt, de to aktier i hvert fald. BYD har sådan set gjort det meget godt, hvis jeg kigger over til dato, mens NIO er altså nede med 31%. Hvad er problemerne ind i NIO, Peter? tror, problemet i NIO har været, at deres salgstal har været for svage generelt set. De sælger et sted mellem 7.000 og 10.000 biler om måneden. Og hvis du sammenligner med sådan nogen som BYD, så sælger de jo 100.000 biler på samme tidspunkt. Så de er et helt andet sted for det første. Og så har de måske haft nogle forventninger til, at de kunne løfte salget højere. De har været udfordret af forsyningskæder, som Lars nævnte før, semiconductors, hvor de blandt andet er afhængige af at få fra amerikanske chipproducenter i Nvidia for eksempel, som de ikke kan få chips nok. Så det er en del af det. Og så har de manglet biler i deres portefølje. De har lanceret 3 nye biler i år, som alle sammen kommer på markedet i løbet af efteråret, som de er begyndt at producere 2 af dem nu. Så der kommer flere biler ind i porteføljen, så de har simpelthen manglet noget der. Og nu er du jo altså ikke aktieanalytiker. Du giver jo heller ikke råd til, hvordan man skal investere sine penge. Men hvis du sidder med friske penge derude som helt privat investor, Peter, og du kiggede på NIO, BYD, Li Auto og XPeng, hvad for en synes du så ser mest interessant ud? Jeg synes, at NIO er rigtig interessant i øjeblikket. Er det hensyn, at den simpelthen er kommet ned i et prisleje, hvor den er interessant? Og så tror jeg på, at det, som sker i øjeblikket hos NIO i det europæiske marked, det kommer til at lykkes. Jeg har selv været ude og ikke køre, men at sidde i de her biler og få en fornemmelse af, hvad det er for en kvalitet. Og nu går de ind og siger, at de vil slås mod Tesla i det tyske marked, som jo i forvejen har masser af kvalitetsbiler fra de tyske producenter. Og jeg tror faktisk, de kommer ind og får en pæn del af markedet. De taler også om at være på vej ind i det amerikanske marked. Og så er de i gang med en større satsning på egen batteriproduktion, samtidig med de batterier, de sourcer fra CATL. Så de har en fornuftig strategi. De arbejder meget med nye innovative løsninger, lægger flere penge på R&D. Så jeg tror stenhårdt på dem på den lange bane. Men det er en langsigtet case. Det kan godt være, der går et par år, inden den for alvor løfter sig. Men allerede i år, hvis man sidder med friske penge og gerne vil have en upside, så kan jeg sagtens se, at den kan få både 20-30% i løbet af efteråret, fordi alle elbilerne i virkeligheden i Kina er i gang med at løfte sig. Lars Pedersen, du er til gengæld aktieanalytiker, og du kigger jo på de her ting sådan med teknisk analysebrillerne på. Kan du se den slags upside, som Peter han står her og melder på banen? Jamen, den er jo ved at lave en... Altså NIO? Ja, NIO, jeg står lige og lave. Den kan man jo gå på. Man behøver ikke at finde alle mulige kinesiske site. Finvits.com, den er jo noteret stadigvæk i USA, i hvert fald, hvis man tør. Og der kan man jo se, at den lavede en dobbeltbund, og det er jo sådan et godt tegn. Så det ser ud som om, den er igen ved at have en take-off. For nogle år siden, der havde den jo en helt vanvittig stigning, hvor man også stod og klød sig en lille smule i nakken og tænkte, den startede jo nede på 5 dollar, den var nede i 4,5 dollar faktisk, hvor de selv var ude og sige noget om, vi ved ikke, om vi overlever, og så lige pludselig så havde de en ordentlig bunke penge, det var sådan, okay, og så gik den jo op i nogle 70 dollar, eller lige under 70 dollar, og nu ligger den så og ruder lige omkring de der 22,95, så altså, det lyder nærmest som et tilbud ned i grønbutikken eller et eller andet, ikke? Så jeg kunne godt se, at holder den bund, som der nu er lavet, jamen så har du en bund for 2020, og så har du en bund nu, og så kan du jo godt begynde at tegne en streg på de lange trende. Hvor skal den så hen af? Jamen altså, skal den bryde den der helt faldende trend, så skulle vi jo nok først op, vente den til den kommer i en 35 dollar, men hvorfor ikke prøve at lægge en billet ind på det, og så se, hvad, hvis man alligevel sidder og godt tør på de elbiler der. Men Peter, Lars han berører jo ved en ret central pointe her, netop det her med, hvis om de får lov til at blive på børsen i USA. Der har været masser af historier om, at de bliver smidt ud af de store børser derovre, og hvor er man så lige pludselig efterladt, hvis man er investor? Hvor ligger den sagen hen? Ja, det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tror simpelthen, jeg snakkede faktisk med nogle folk i Shanghai i går, som sidder i processen i forhold til at få kinesiske selskaber listet på Nasdaq. Og de er i gang med processen, og de kan se, der er windows, hvor man kommer til at kunne åbne for de selskaber her i løbet af efteråret. Så det forventer de, at der kommer til at ske. Så har der været alt det her omkring tech crackdown, som også ser ud til nu at være faldet lidt ned. Og det hænger også sammen med, at altså, den store tech-sektor i Kina har egentlig opslugt alle de her newly graduates, eller nye studerende, som er kommet ud fra universiteterne og taget cirka halvdelen af dem. Det gør de ikke i øjeblikket. De har skåret ind til benet, de har skaleret ned, og det betyder, at den kinesiske regering står med et kæmpestort problem i forhold til arbejdsløshed lige pludselig. Det er ikke sådan et blivende problem, fordi de mangler faktisk hænder på den lange bane, og det er også derfor, de automatiserer og bruger robotter og alle de her ting i den grad, som de gør. Men lige nu på den korte bane, så har de faktisk en udfordring. Så de er nødt til at please tech-virksomhederne en lille smule. Men jeg bider også mærke i, når jeg for eksempel hører Alibabas earnings call, de kommer ikke med nogen guidance for næste kvartal. Tingene er meget usikkert, så den del vil jeg stadigvæk have et lille forbehold for, indtil jeg ligesom kan se, at tingene fuldstændig er sluppet fri, og man ikke har noget, der trækker med fra tidligere længere. Mm. Nå, men interessant med de der studerende, der bliver sprøjtet ud på gaden, og der måske kommer mere arbejdsløshed. Hvor mange? Altså, det er jo sådan flere millioner hvert år, der kommer ud på universiteterne. Ja, jeg har ikke lige tallene, men det er ret massivt. Og der er lige i øjeblikket er der store overgange, så det er en kæmpe udfordring for regeringen. Og hvor meget arbejdsløshed er der inde i Kina? Stort set ikke noget. Så lige i øjeblikket, så har man en akut arbejdsløshed blandt de her unge, og det skaber selvfølgelig meget utilfredshed. Mm. Men Peter, du var jo faktisk en af dem, en af de få, som meldte ud her i Millionærklubben, da du var med os tidligere, at det her med, at vi snakkede om, at reguleringsbølgen, den var ved at være slut i Kina meget tidligt. Det var du altså ikke helt sikker på. Der har været nogle taler, hvor du synes, at du ligesom kunne tolke nogle andre ting ind, sådan måske noget direkte, måske noget mellem linjerne. Men nu er du ved at være der. Altså, du tænker, at der skal ikke reguleres så meget mere, eller hvad? Nej, jeg er ved at være der. Jeg tror, at utilfredsheden i det kinesiske erhvervsliv er ved til at tage at føle på, og de er simpelthen nødt til at please dem i en vis grad i øjeblikket. Og det synes jeg, at de reguleringer, som der bliver lavet, eller stimulus, der bliver lavet i øjeblikket, de tydeligt illustrerer, at det er det, det er det, man gør. Man har simpelthen brug for at få væksten op igen og få gang i hjulene. Lars Persson, hvis er reguleringsinitiativerne er ved at være slut ude i Kina, får vi så en kæmpe optur for de store tech-selskaber? Nu tænker jeg lige præcis på sådan noget som Tencent, JD.com, den slags. At det hele afhænger jo lidt af indtjeningen, så hvis der er uler i mosen, og de ikke selv tør at spå om fremtiden, så kan det også være, at det er lidt svært for os med spreadsheetene at finde ud af, hvad skal der stå af tal. Så jeg tror, at det der med, at der er lidt mørke, og at der har været sådan nogle lockdowns, og jeg ved godt, så har folk måske siddet derhjemme og trykket på nogle ting, men man bliver også træt. Men når de så kommer ud i den virkelige verden, så er det jo nogle andre butikker. Så og det har vi jo set med Europa og USA, hvordan de der tech-selskaber jo nærmest er væltet ned af brættet. Så jeg tænker, hvis de ikke har scoret kassen nu, jamen så kommer de nok ikke til det de næste 6 måneder, hvis man skruer ned for noget der. Men altså, det er jo ret svært, og som du selv siger, så er det jo et kæmpe land, så hvad der sker det på kysten, kan jo være helt anderledes ind i landet. Så, ja, og det er også derfor, det er lidt svært for os, der sidder her i lille Københavnstrup, og finde ud af lige nøjagtigt, hvad der foregår, tænker jeg. Så også derfor, man måske nogle gange sniger sig lidt udenom om det der hele, og så bare køber indekset, for eksempel, når det nu er opadgående. Ikke? Så jeg tror ikke, jeg vil måske nok passe på med at købe alt for mange enkelte aktier i de kinesiske, ja, de her tech-selskaber i hvert fald. Tencent, der jo også var nyhedsaktuel i går, fordi at Naspers kom ud med, og Prosus i øvrigt, kom ud med regnskaber, og de var altså ude at fortælle, at de skulle sælge Tencent-aktier. De skulle også sælge JD.com-aktier, og det var jo fordi, de gerne ville finansiere et aktietilbagekøb. Og man kan sige, at de har jo altså scoret rigtig mange penge på at være aktionær i de selskaber igennem ganske lang tid. Det var også derfor, de splittede sig op i et Prosus og et Naspers. Det er altså Prosus, der ejer de her aktier, så vidt jeg ved. Naspers ejer så over 60% af Prosus. Ja. Ja. Nå, Persson, du vil altså passe på med at samle op sådan lige. Ja, altså også fordi, at ja, det vil jeg bare. Ja, okay, fair nok. Peter, en af de ting, som vi også har talt rigtig meget om i vores program, og det var en ting, der fyldte rigtig meget globalt også, det var jo altså den her, hvad skal man sige, Evergrande-sag, altså boligselskaber i Kina, som så ud til at have det særdeles svært. Og vi talte måske meget lige præcis om Evergrande, men der var faktisk mange andre selskaber, der havde det hårdt. Hvordan har de det nu? De har det fortsat svært. Mm. Der er rekonstruktion af nogle af de forskellige selskaber, og jeg tror, det er faktisk rigtig fint, at man adresserer den del igen, fordi det er et kæmpe problem, der findes sådan underliggende i samfundet i øjeblikket, fordi det er blevet for dyrt at købe boliger, og det er også en del af grundene til, at kineserne ikke får børn nok, at man skal have større boliger. Det er dyrt at have børn i skole, det er dyrt at købe boliger. Nu er ejendomsmarkedet så faldet lidt tilbage, lidt afhængig af, hvor man er hen omkring 15%. Og det er faktisk det, man på en eller anden måde har brug for i markedet. Men samtidig så er det jo også, vi kender det jo fra os selv, hvis vores ejendom lige pludselig falder i værdi, så bruger vi måske ikke helt lige så meget. Og det er faktisk det, de har brug for, at de gør i øjeblikket, at de går ud og bruger nogle af deres penge i markedet. Så det har sådan en underlig effekt lige nu, som er negativ på den korte bane, men måske faktisk er den hestekur, de skal igennem for at få tingene til at lykkes på den lange bane. Okay. Og hvad har kineserne, sådan den minimand, egentlig af penge til for eksempel at spare op eller at investere i aktiemarkedet? Er det noget, man gør sådan generelt set? Ja, der er mange, der investerer i aktiemarkedet, og så er det jo ellers ejendomsinvesteringer. Det er ligesom de to store ting. Og så er der faktisk lige i øjeblikket en del ude omkring nyheder omkring nye pensionsløsninger i Kina. Noget, som man ikke rigtig har haft i samme grad, som vi kender på vores breddegrad, hvor man forsøger at sikre den her voksende ældre befolkning på en bedre måde, så man er i gang med at arbejde på et nyt pensionssystem, som skal sikre dem. Mm. Så det er ganske interessant. Så Peter, hvis vi sådan lige flyver helt op i helikopteren og kigger ned på Kina, som har været altså et gigantisk vækstlokomotiv, og som måske nu har sat farten lidt af, hvad skal der ske med farten her sådan de kommende 5, 10, 15 år? Det var en af de rigtig svære, Bodil. Ja, men altså, du kommer med et liv eller andet vejen. Jeg har det generelle take på det, at de meget ofte overrasker. De har rigtig mange greb i værktøjskassen. Jeg tror, de kommer til at komme over det her på en god måde. Den helt store joker er stadigvæk coronastrategien. Så hvis de holder fast i den coronastrategi, og Inet ikke ønsker at ændre den overhovedet af nogle forskellige ideologiske årsager, som vi måske ikke kender til, jamen så synes jeg, det bliver rigtig svært. Også fordi Kina mister anseelse og image ude i verden, og det er ikke det, de har brug for i øjeblikket. Men jeg tror sådan set, at de kommer tilbage. Og det tror jeg, fordi at når vi kigger på den grønne omstilling, når vi kigger på AI, når vi kigger på teknologi i det hele taget, så mener jeg, at de er løbet langt forbi USA allerede. Og vi er faktisk dybt afhængige af, hvad der foregår i Kina på den grønne omstilling, også i Europa og i Danmark. Så vi er nødt til at samarbejde med Kina på den ene eller den anden måde. Mm. Så grøn omstilling, det kan være, det er det, man skal investere ind i, Lars Persson. Det lyder næsten sådan. Hvordan går man til den opgave? Jamen altså, nu kan vi høre fra Peter, at de jo faktisk har overhældet os på nogle punkter, og de er jo faktisk en af, altså vindmølleproducent, jamen så er de største solceller, der er det også de største, så vi skal jo finde et eller andet sted. Rockwool, de trækker jo følehornene til sig lidt, og åbner aldrig nogen fabrikker derude. Så det var måske en af tingene. Altså, Rockwool er jo meget mere end isolering, det er jo også brandhæmmende og sådan noget, og så vidt jeg ved, så er det måske en af de problemer, den kinesiske byggeindustri står overfor, det er, at hvis der først går fod i det, så kommer det til at ligne det der, der er sket over i London for nogle år siden, hvor hele facaden brændte og sådan noget. Så det er en af de steder, man måske kan være med. Og så tænker jeg stadigvæk på noget miljø med noget vandrensning og noget røgrensning på nogle punkter, må vi stadigvæk være førende. Men de har jo kopieret vores vindmøller, de har kopieret vores solceller, så medmindre de ikke gider være fabrikshaller for det, og det kan jo godt være, at det rykker til nogle andre lande ude i Asien, jamen så skal vi jo på en eller anden måde samarbejde i stedet for at måske konkurrere med hinanden. Så det er jo egentlig der, hvor vi ser det. Peter, Lars Persson, han pegede på, at man måske skulle vælge ligesom et indeks, hvis man skulle investere ind i de kinesiske aktier. Nu sidder du selvfølgelig og følger dem tæt og kan være med på alle mulige conference-calls og hvad ved jeg. Men altså, hvis man sidder som almindelig privat investor her i Danmark, giver det så mening at købe et indeks, tror du? Ja, det tror jeg absolut, det gør. Mm. Der er masser af fine indeks, som også klarer sig ganske godt, og jeg kan se generelt set nu, at alt det, der er omkring det grønne, det flytter sig. Det er uanset, om det er råvarer, der skal bruges til det, altså materialer, men også inden for vind, inden for sol, inden for hydrogen, inden for elbiler, alle de her områder, AI, det løfter sig nu. Så jeg synes, det ser ud til, at Kina faktisk lige på det grønne område er lidt foran resten af kurven nu, og måske tager af. Det er jo selvfølgelig svært at se, om der kommer et dyk igen. Hvem ved det? Men i øjeblikket ser det faktisk rigtig positivt ud. Men hvor skal man plukke de her investeringsmuligheder? Fordi det er lidt svært for danskere at få adgang til at handle ud på børsen i Shanghai, så vidt jeg ved. Skal man hoppe til Hongkong? Skal man kigge på nogle af de her ADR's, der er registreret i USA? Eller hvad gør man? Ja, jeg køber mine på Saxo. Det er forholdsvis enkelt der faktisk. Der er nok mange, der ikke vil købe de noteringer, som er på mainland China, altså i Shanghai for eksempel, men det tør jeg godt. Der er lavet en del om på tingene her de seneste par år. Det vil sige, at for eksempel sådan klassisk daytrading kan ikke lade sig gøre. Man får ofte notice op, at den her aktie kan ikke sælges igen den samme dag eller inden for en uge eller et eller andet. Og det er simpelthen et spørgsmål, om de er i gang med at regulere markedet for at gøre det mere modent og løfte markedet og trygheden i markedet ganske enkelt. Men der findes masser af fantastiske selskaber der. Der er åbnet en ny børs i Beijing, som er mere sådan en small cap på det grønne også. Og ellers så er det selvfølgelig Hongkong, hvor det er basically det samme som at trade på Nasdaq, fuldstændig det samme ind og ud, som du har lyst til. Mm. Men tilbage i helikopteren, Peter, fordi jeg synes også, det er interessant at prøve at tale lidt om, hvordan at magtfordelingen i hele verden den udvikler sig i disse år. Det ser jo så ud som, der sker rigtig meget på de nærmest tektoniske plader, som rykker sig tilsyneladende ret meget i disse år. Og der er også masser af spændende møder lige for tiden. Et af de spændende møder, som vi bemærkede her, var det i sidste uge, BRICS-møde i Beijing, altså også som troede, at BRICS-samarbejdet på en eller anden måde var dødt. Altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, og så er der nogen, der hænger sådan lidt ud på sidelinjen. Hvad i alverden handler det om, og er de ved at finde sammen sådan for alvor nu igen? Det er svært at sige, hvor seriøst vi skal tage det, men jeg tror, vi alle sammen sådan lidt tænkte, nå, skal vi til at høre om BRICS igen? Det har vi da ikke hørt om meget længe. Men jeg tror, at Kina forsøger at komme med modtræk til det, som Biden i særdeleshed har rejst rundt og forsøgt at skabe i hele Sydøstasien, hvor de ikke rigtig mener, at USA hører hjemme, fordi det er jo i Kinas baghave. Så de kommer med et modtræk til, hvordan man også kan skabe alliancer og vækst i hele verden. Og så inviterer de nogle interessante lande med. Mexico var med, Indonesien var med, de arabiske emirater, og der var et par andre med. Så Iran, ja, som vi måske... Det kan man synes om, hvad man vil. Men i hvert fald så er det Kina, der er arkitekten bag, og med en stærk allieret, som hedder Rusland, som vi jo selvfølgelig også har et lidt specielt forhold til i konteksten af, hvad der foregår i Europa i øjeblikket. Men ikke desto mindre, Kina og USA, de er måske blevet presset lidt i armene på hinanden. Det er i hvert fald det, kineserne selv siger og føler, at Kina og Rusland. At de er. Ja, undskyld, Kina og Rusland. Fordi at USA og NATO presser dem ganske enkelt i Europa. Så ja, hvad er det for et forhold, de har fået efter krigen brød ud? Jeg tror, det er et fornuftsægteskab i forhold til at skabe noget, hvor man har noget samhørighed på en eller anden måde, når man føler, at resten af verden på en eller anden måde er imod en. I øjeblikket, der kan vi jo se, at Kina, de benefitter af at kan købe ekstremt billig gas og olie, cirka 30% under markedsprisen i øjeblikket. Og det er også noget af det, som selvfølgelig kan hjælpe Kina videre igennem væksten i den næste kommende tid. Jeg tror, man skal se sådan på det, at det var ikke tegnet op, at det var sådan her, det nødvendigvis skulle være. Det er blevet, som det er, men det er et nødvendigt onde for Kina og også for Rusland at have nogle allierede og have nogle venner, når USA trykker på, som de gør. Det er deres tilgang til det. Sjov form for venner, kan man så måske lige skyde ind. Lars Persson, du var ved at sige lidt. Ja, så var det også lidt sjovt, at man lige inviterede Mexico. Det var da også sådan rimelig provokerende, fordi det er jo USA's baghave, så hvis man nu ikke synes, at folk... Men sådan er det jo, man skal drille hinanden. Hvad var der... Altså var der nogen begrundelse for, hvorfor man lige valgte Mexico, som jo er produktionshjemmet for amerikanerne, kan man sige? Nej, jeg tror, det er lidt øje for øje og tand for tand. Mm. Jeg tror, du er fuldstændig ret i, at det er, de driller hinanden en lille smule, fordi det er jo lige præcis, som du siger, Lars, i USA's baghave. Men det er jo også det, de mener, at Biden har rejst rundt og lavet aftaler i Korea, i Japan, i Indien og alle mulige andre steder i Kinas baghave og i den region, som jo i øvrigt er den største vækstregion i øjeblikket. Hele Sydøstasien buller derudad i øjeblikket, og særligt Vietnam har løftet sig på baggrund af de ting, som er sket i Kina og nyder godt af det. Det er situationen. Peter, ved det kinesiske folk, hvad der foregår i Ukraine, eller er der censur på den slags? Der er censur på det. Det bliver udtrykt på nogenlunde samme måde, som man ser de russiske statsmedier, altså at det er en ikke en krig, men en militær operation. Der er en linje fra Beijing, som beskriver det på en helt anden måde, end vi ser i de vestlige medier. Mm. Så er der selvfølgelig rigtig mange, som også tilgår vestlige medier og er fuldt ud klar over, hvad pokker det er, der foregår. Og så bliver det også komplekst, fordi nu vi snakker om det andet her i forhold til Rusland og Kinas forhold. og også i relation til G7, som kommer et modtræk på Kinas Belt and Road-initiativ, som de jo har kørt over rigtig mange år, hvor de forsøger at lave investeringer langs Kinas interesser uden for Kina. Der er Ukraine en central brik i Belt and Road-initiativet. Og det betyder bare, at Kina har milliardinvesteringer i Ukraine, som i øjeblikket løber ud i sandet, og som de ikke kan gøre noget ved. Så det er ikke et venskab, som bare er en til en. De er super gode venner. Der er også en bitter pille, der skal sluges i forbindelse med det venskab, de har med Rusland. Så det er ganske komplekst. Ja, fordi Peter, jeg tænker, at Kina jo stiller sådan officielt op og siger, at de synes ikke, man skal blande sig i, hvad der foregår i andre suveræne stater, og de holder sig på sidelinjen, og de synes, at, altså, som jeg tolker det i hvert fald, at det må man jo selv finde ud af i citationstegn. Men så alligevel, så er de altså en relativt tæt på Rusland. Oplever du, at de egentlig sådan for alvor har bekendt kulør, eller har de ikke bekendt kulør i forhold til, hvordan de har det med Rusland? Jeg tror, i vores kontekst, så synes vi, at Kina har bekendt kulør netop til, at de er allieret med Rusland, eller Rusland er allieret med Kina. Men i en kinesisk kontekst, så har de ikke bekendt kulør, så er de neutrale, og det forholder de sig stadigvæk til. Så det er faktisk præcis den position, som du nævnte før, at det er præcis den position, som kineserne mener, at de har taget, at de forholder sig neutralt. Og nu nævnte du sig selv Belt and Road-initiativet, som jeg altså har været igennem gang i rigtig mange år. Altså Kina, der, hvad skal man sige, breder sig ud over resten af verden på en eller anden måde. Forhåbentlig også til glæde for de lande, som de investerer i. Men hvad ved jeg? Nu kommer G7 så og slår den anden vej. Kan det til at sætte en kæp i hjulet for Belt and Road-initiativet, eller er det bare kørt for lang tid siden? Jeg tror ikke, det er kørt, men det er klart, at kineserne er virkelig foran på point her. De har arbejdet meget målrettet på det her i rigtig mange år og rigtig langt fremme. I særdeleshed i Afrika, hvor de har stor indflydelse og udnytter den position, som de har fået i Afrika i forhold til sourcing af råstoffer fra miner og alt muligt andet, bygger infrastruktur, bygger havne og mener efter deres egen opskrift at udvikle samfundet på den måde. Så de er rigtig langt foran. Så det er en beslutning, der kommer meget på bagkant i forhold til G7, men det er klart, der kommer nok. Jeg tror, der kommer noget realpolitik ud af det. Der vil også være nogen, som måske agerer på det, men det bliver to fronter, som på en eller anden måde skal kæmpe om udviklingslandene på en eller anden måde, og der er Kina så lidt foran nu. Man kan godt nogle gange sådan lige sætte sig tilbage og tænke sådan, ej, de kommer sådan snigende om natten for at sætte det sådan lidt hårdt op, og så opdager vi det først langt hen ad vejen, altså når de rent faktisk er kommet et godt stykke hen, og så kommer vi alt for sent. Er de der fronter ligeværdige, tænker du, i den handelskamp, som foregår derude? Det ved jeg ikke. Det er svært at sige, men jeg tror, du har ret i, at hele den position, som Kina ønsker at have, det der med at være underdog og ikke stille sig op og sige, vi er størst, vi er bedst, den position ynder de virkelig at have. Og det er den position, som de meget ofte har, når de indtager nye markeder også, og hvor de har den der ydmyghed. Men man må på ingen måde underkende dem. De er rigtig dygtige, de er rigtig langt fremme. Så jeg tror, i Afrika, der vil jeg sige, der er mange steder, der kineserne har fået så ekstremt stor indflydelse. Det bliver rigtig svært at rulle de ting, som de har investeret i, tilbage. Så vækstlokomotivet, det kommer ikke til at gå i stå ude fra Kinas side af? Det gør det ikke, nej. Okay. Lige en sidste ting i den forbindelse, Peter. Taiwan, som USA jo altså også synes at være interesseret i at indgå en handelsaftale med, Taiwan er særdeles interesseret i at indgå en aftale med USA. Bliver det en splint i øjet, som for alvor kan eksplodere? Det kan det godt. Det er vel det eneste, jeg kan sige til det. Jeg har ikke nogen begrundelse for at sige verden for eller imod, om det kommer til at ske, eller hvornår det kommer til at ske. Kina har jo sagt, at de vil indlemme Taiwan i moderlandet igen. Det er deres position på det, og det kommer de uden tvivl til at gøre. Om de kommer til at gøre det om et år, eller om 5 år, eller om 10 år, det ved jeg simpelthen ikke. Men de kommer til at gøre det på et tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Så kan USA sætte en stopper for det, tror du? Det tror jeg ikke, de kan. Okay. Lars Persson, vi har et par minutter tilbage. Lad os bruge dem på at vende tilbage til det aktuelle marked, som sker derude lige nu. Hvad foregår der egentlig? Jamen altså, så skal vi jo lige rekapitulere, fordi at nordmændene vil jo faktisk gerne hjælpe SAS en lille smule. Det er derfor, den stiger. Det er, fordi de vil gerne omkonvertere deres obligationer til aktier, har erhvervsministeren sagt. Så jeg kan simpelthen ikke læse dagens nyheder. Nej, vi kan åbenbart ikke læse udenad, så det er det. Ellers så er det, at Danmark og Sverige humper lidt derudad, mens resten af Europa ligger i et plus på et sted mellem 0,6 og 0,1%. Så sådan er det. Og i Danmark, der er det jo lidt de tunge drenge, AP Møller, Danske Bank og Novo, demanden, der trækker lidt ned. Så ja. Og Pearson, så kan vi måske lige nå at runde Norsk Hydro, fordi Lone, hun sidder nemlig og kigger på den, hun har købt den 28. i anden, og der er den altså faldet 27% siden da. Hun spørger, hvad årsagen er, om hun skal købe mere op, eller om hun skal sælge den. Hvad vil du gøre, hvis du var Lone? Jamen, jeg vil Svendsen er jo så dygtig til at skyde bolde videre til mig, så jeg tror egentlig, jeg vil skyde den bold videre til ham, men jeg tror, det er vel også noget med, at gaspriserne er eksploderet yderligere, så der kunne være noget der, men for jeg kan se Yara blandt andet, som det er sådan en helt anden boldgade, som producerer gødning, de har jo virkelig haft det lidt svært her den seneste tid, var ellers rigtig godt emne for nogle måneder siden, men man har det en lille smule teknisk svært. Så, men hr. Svendsen, du har lige bolden til i morgen angående. Det bliver så helt til på torsdag, hvor Svendsen er tilbage i udsendelsen. Vi skynder os at sætte et punktum der på et marked, som er i. Ja, for det danske vedkommende er det rødt, så sådan er det. Lars Pearson, jeg troede lige, du kunne holde hånden under det. Det kunne vi. Nå, Pearson, tak fordi du var med i studiet under alle omstændigheder. Tak til Peter Lisby, der gjorde os klogere på Kina og situationen derude. Og selvfølgelig også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen. På genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis, og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.